نستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى کامیاب ہوا وہ جو پاک ہو گیا اللہ تعالی کے نام کو ذکر کیا فصلى نماز پڑھی نماز بھی پڑھی تین قسم کی پاکی بیان کر دی ظاہری قلبی برزخی درمیانی زبان برزخ میں ہے درمیان میں کچھ ظاہری اعضاء میں ہے کچھ باطنی اعضاء میں چونکہ ظاہری اعضاء میں ہے اس لیے وضو میں زبان پر پانی لگ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ظاہری اعضاء میں اور زبان کا تھوک نگل لے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے معلوم ہے کہ باطنی اعضاء میں ہے باطنی اعضاء میں سے ہے تو ایک لحاظ سے ظاہری اعضاء میں سے ہے اور ایک لحاظ سے باطنی اعضاء میں سے ہے درمیان میں ہے زبان اس لیے تینوں قسم کی عبادت کا حکم دے دیا ظاہری عبادت نماز دل کی عبادت دل کو پاک کرنا اور درمیانی عبادت زبان کو جاری کرنا زبان کو ذکر میں جاری کرنا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. کامیاب ہوا وہ شخص جس کا دل پاک ہو گیا. تزکا اس جگہ ہے قد افلح من زکاہا, زکاہا دل کو پاک کر لیا. ذکر اسم ربه فصلى, اللہ تعالی کو یاد کیا. اللہ تعالی کو یاد کیا, اللہ تعالی کی ذات کو یاد کرنا ذرا مشکل ہے. صفات کو یاد کرنا کچھ آسان ہے, اور صرف نام کو یاد کر لینا یہ بالکل آسان ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ نام کو یاد کیا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, نام کو یاد کیا. نام اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بھی بڑی دولت ہے. حدیث میں آتا ہے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من ملائہی, جو مجھے اکیلے کو یاد کرے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. جو جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے میں بھی اس کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں, اور میری جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے. میری جماعت فرشتوں کی جماعت, نبیوں کی روحوں کی جماعت, اللہ تعالی ہمارا نام لیں کتنی بڑی دولت ہے. نام میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. نام میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو. جب اللہ تعالی یاد کریں گے تو خیال رکھیں گے سکون ملے گا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, ہم اللہ تعالی کو یاد کریں تو وہ ہمیں یاد کرتے ہیں. ان کا یاد کرنا کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہمارا نام لیں کتنی بڑی دولت ہے. جی ہاں جی ہاں, اس لیے نماز ضرور پڑھنی چاہیے. واقف الصلاۃ لذکری, نماز پڑھ مجھے یاد کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے. ان کا یاد کرنا کتنا اونچا ہے, خود کی ابھی اینچنی بازار را کہ بیک گل میں خری گلزار را. ایک پھول دے دو ایسے پھولوں سے بھرا ہوا باغ لے لو, ایسے پھولوں سے بھرا ہوا باغ لے لو, باغ باغ. نیم جام بے ستان لو سد جاندی حد, آنکھ در وہمت نیا ید آندی حد. وہ آدھی جان لیتے ہیں, سو جانے دیتے ہیں, سو جانے. ان کی مہربانی بہت زیادہ ہے. ایک پھول لیتے ہیں تو ایسے پھولوں سے بھرا ہوا باغ دیتے ہیں. آدھی جان لیتے ہیں, سو جانے دیتے ہیں. ان کی رحمت ایسی ہے. جی ہاں جی ہاں, ان کی رحمتیں ایسی ہیں اس لیے نماز ضرور پڑھنی چاہیے. وہ بہت کچھ دیں گے, بہت کچھ دیں گے, بہت کچھ دیں گے. بہت کچھ دیں گے. اس لیے آخرت کی ترقی کی بڑی فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آنچ بروہ میں رسی بروہ میں عشت. اے برادر, بے نہایت درگہیز, آنچ بر وہم رسی بر وہم عشت. اللہ تعالی کے قرب میں جہاں پہنچے ہو وہاں نہ بیٹھ جاؤ, آگے چلو, آگے چلو, آگے چلو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ان کے قرب میں بڑھتے جاؤ, بڑھتے جاؤ. جیسے حدیث میں ہے کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور درجات میں چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. ان کی عبادت ایسی ہے, عبادت کرتے جاؤ, اونچے ہوتے جاؤ, جتنا اونچا ہوگے اتنی ہی جنت بھی اعلیٰ ملے گی, جنت بھی اعلیٰ ملے گی, اعلیٰ. اور جنت کی تو صف نہال بھی دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے. صف نہال, صف نہال, جوتوں کی صف, گھٹیا سے گھٹیا درجہ, دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا, دوزخ سے نکل کر اس کو دنیا کی دولتیں دیں گے اور فرمائیں گے دس گنا اور لے لو, دس گنا اور لے لو. چھوٹے سے چھوٹا جنتی دنیا کی دولتوں کا گیارہ گنا, دس گنا اور لے لو, ایک تو لے ہی نہیں, دس گنا اور لے لو, گیارہ گنا ہو جائیں گے. دنیا کی دولتوں کا گیارہ گنا کس کو ملے گا؟ سب سے چھوٹے جنتی کو دنیا کی دولتوں کا گیارہ گنا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. اس کی کوشش کرنی چاہیے جنت, جنت. دنیا کی دولتیں جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, دنیا کی دولتیں جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہم دنیا زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, جنت زیادہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت لو اور اونچی جنت لو اور اونچی جنت لو, یہ کیوں نہیں کرتے؟ جی ہاں, اس لیے نماز پڑھنے سے بہت اونچی دولتیں ملیں گی, بہت زیادہ دولتیں ملیں گی. نماز بڑی جامع عبادت, بڑی جامع, فرشتے دو قسم کے ہیں، بعض ہیں مدبرات الامر، انتظام کرتے ہیں فرشتے، بعض انتظامات کرتے ہیں، کوئی ہوا پر لگا ہوا ہے، کوئی بارش پر لگا ہوا ہے، کوئی پہاڑوں پر لگا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ، جہاں حکم ہوتا ہے وہ قطرہ وہیں رکھتا ہے، آگے پیچھے نہیں، ایسا نظام۔ بارش ہوتی ہے، کتنے قطرے گرتے ہیں، بے شمار، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اس قطرے کو وہیں رکھتا ہے جہاں حکم ہوتا ہے۔ جیان کتنے انعامات اور کتنے انعامات، ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد ہے، تو کسی قابل ہوتا، تو کسی قابل ہوتا تو بہت کچھ مل جاتا، ان کے الطاف تو بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں۔ ما نبود متقاضائے ما نبود، لطف تو نا گفتائے ما راشنود، نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، لطف تو نا گفتائے ما راشنود، تیری مہربانی نے تو ہمارے بغیر بولے بھی ہماری راحتوں کو سن لیا، بغیر بولے ہماری راحتوں کو سن لیا، سن لیا، سن لیا۔ تو فرشتے دو قسم کے، ایک جو انتظامات کرتے ہیں، دوسرے جو صرف عبادت کرتے ہیں، جو صرف عبادت کرتے ہیں وہ بعض کھڑے رہتے ہیں، بعض رکوع میں رہتے ہیں، بعض سجدے میں رہتے ہیں، ہمیں ایسی عبادت دے دی، قیام بھی کر رہا، رکوع میں بھی جا، سجدے میں بھی جا، جامع جامع، پھر مخلوق، بعضی مخلوق کھڑی ہو کر عبادت کرتی ہے، جیسے درخت کھڑے رہتے ہیں، بعض رکوع میں رہتے ہیں دو صاحب، جیسے چوپائے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، رکوع میں، رکوع میں رہتے ہیں بعض سجدے میں رہتے ہیں, جیسے کیڑے مکوڑے وہ سر زمین کو لگائے رکھتے ہیں. بعض بیٹھے رہتے ہیں جیسے عمارتیں پہاڑ بیٹھے رہتے ہیں. ہماری نماز میں سب کچھ رکھ دیا, کھڑے بھی ہو رکوع میں بھی جاؤ سجدے میں بھی جاؤ بیٹھ بھی جاؤ. کسی کو منانا ہو, خوش کرنا ہو, کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سامنے, کبھی گھٹنے پکڑ لیتے ہیں, کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں, کبھی ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. نماز میں سب کچھ رکھ دیو, پھر اسلام کی عبادتیں روزہ حج زکوۃ قربانی اعتکاف سب نماز میں جمع. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, روزہ جو چیزیں روزے میں منع سب نماز میں منع. جتنی چیز کھانے سے روزہ چھوٹتا ہے نماز چھوٹ جاتی, بلکہ نماز والا روزہ رمضان کے روزے سے سخت ہے. رمضان کا روزہ چلنے پھرنے سے نہیں چھوٹتا, نماز چھوٹ جاتی ہے. زور سے رونے سے نہیں چھوٹتا, نماز چھوٹ جاتی. ہنسنے سے نہیں چھوٹتا, نماز چھوٹ جاتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, نماز میں ایک درجے کا حج بھی ہے. حج حج حج میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ببیت اللہ, حضور بحضرت اللہ, بیت اللہ سے تعلق, اللہ تعالی کے دربار کی حاضری. نمازیں بیت اللہ سے تعلق ہے. ادھر منہ کرو گے تو نماز ہوگی, ادھر کرو گے تو نہیں ہوگی. ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہے. تعلق بے بیت اللہ, حضور بے حضرت اللہ. اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری, جی ہاں جی ہاں. مسجد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے, نماز میں اس میں حاضری دی جاتی ہے. قربانی قربانی, ماتھے کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے, اپنی عزت کو قربان کر دیا جاتا ہے. اعتکاف المعتکف من یعتکف الذنوب. اعتکاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو گناہ چھوڑے, نماز بھی گناہ چھڑاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. زکوٰۃ, پیسے خرچ کرنا, تو کپڑے پیسوں کے آتے ہیں, بغیر کپڑوں کے تو نماز نہیں ہوتی. بغیر کپڑوں کے نماز نہیں ہوتی. پھر نماز مسجد میں ہوتی ہے. مسجد مسجد مسجد پیسوں سے بنتی ہے, مفت نہیں بن جاتی. کہیں پانی بھی قیمت ملتا ہے, جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حاجی مویا بریال, حاجی مویا بریال, حاجی صاحب ایک مشک لے لو پانی کی, مویا پانی ایک ریال دے دو. حاجی حاجی مویا بریال, اور ذکر اللہ ہے نماز میں, درود شریف ہے نماز میں, تلاوت ہے نماز میں, دعا ہے نماز میں, کتنی جامع ہے نماز. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. دل کو پاک کیا, اللہ کا نام لیا, نماز پڑھی, پھر ہے کامیابی. افلاح, اعلی کامیابی. دنیا میں ہم ترقی چاہتے ہیں, دین میں ترقی چاہیے, دین میں ترقی چاہیے. دنیا تو دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. سمندر میں انگلی ڈالو, اٹھاؤ, ذرا سا پانی لگے گا, اس پانی کو بھی سمندر سے کچھ نسبت ہے. دنیا کو آخرت سے اتنی بھی نہیں نسبت. آخرت ختم نہ ہونے والی, دنیا ختم ہونے والی. ایک طالب علم میرے پاس سے نور الانوار کا سبق پڑھ کے نکلا, 15-20 منٹ کو اطلاع ہی مر گیا. سائیکل پر جا رہا تھا, بس آئی, بس نے دھکا دیا, ختم. دنیا اتنی چھوٹی ہے اور آخرت ختم نہ ہونے والی. اس لیے آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے. کیسے ہوگی؟ تزکا, ذکر اسم ربہ فصلى, دل بھی پاک کر, زبان بھی پاک کر, نماز بھی پڑھ. کامیاب کامیاب کامیاب. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے.